ابھی آپ نے مرتد کے بارے میں فرمایا, تو یہ بتائیے کہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ ہاں, جو مسلمان پہلے تھا اور بعد میں اس نے کفریات کیا تو مرتد, جیسے یہ تسلیمہ نسرین کو مرتدہ کا حکم لگایا گیا اور وہ سلمان رشدی اس کو بھی مرتد کا حکم لگایا گیا. تو مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو, یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو. یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے, مثلاً بت کو سجدہ کرنا, مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا. تو ضروریات دین میں سے کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی ایسا فعل کر گزرے کہ جس سے جو کفر ہو, جیسے بت کو سجدہ کرنا, تو جب بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ بت کو سجدہ کرنا یہ صریح کفر ہے, کفار کی عبادت کا طریقہ ہی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ, حضور یہ ارشاد فرمائیے, کیا مرتد کی دنیا میں بھی کوئی سزا ہے؟ جی ہاں, صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی, بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 164-65 پر فرماتے ہیں, جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا, پہلے مسلمان تھا اور اب کافر, شروع سے کافر تھا اس کی بات نہیں ہو رہی, پہلے مسلمان تھا مگر اب کافر ہو گیا, تو اس کو مرتد کہتے ہیں, تو مستحب ہے کہ حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے, اور اگر وہ کچھ شبہ بیان کرے تو اس کا جواب دے, اور اگر مہلت مانگے تو 3 دن قید میں رکھے, اور ہر روز اسلام کی تلقین کرے. یوں ہی اگر اس نے مہلت نہ مانگی مگر امید ہے کہ اسلام قبول کر لے گا, جب بھی 3 دن قید میں رکھا جائے, پھر اگر مسلمان ہو جائے تو بھی ہاں, یعنی بہت بہتر, ورنہ قتل کر دیا جائے, بغیر اسلام پیش کیے اسے قتل کر ڈالنا مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.